12 uur. Natasha Gibbs. Een onderzoek onder wel 99 miljoen coronagevaccineerden toont aan dat er weliswaar zeldzame, maar wel degelijk ernstige bijwerkingen kunnen optreden na de prik. Over die bijwerkingen en de gevolgen daarvan praat ik zo meteen met Agnes Kant van het Bijwerkingeninstituut Lareb en viroloog Marion Koopman. Maar nu eerst meer details over de uitspraak in het Marengo-proces in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. In dat proces is 3 keer levenslang opgelegd aan hoofdverdachte Ridouan Taghi en aan 2 medeverdachten. En de 14 anderen zijn veroordeeld tot celstraffen van bijna 2 jaar tot ruim 29 jaar. Dat Marengo-proces gaat over 6 moorden, 4 pogingen tot moord en voorbereidingen voor meer liquidaties. En verslaggever Matthijs van der Wiel heeft het al die tijd gevolgd. De uitspraak levenslang dus, Matthijs, voor Taghi. Dat was ook wel de verwachting, hè? Absoluut. Ook al geldt voor Taghi dat niet de 6 moorden waarvoor hij terecht stond, dat daarvoor is aangetoond dat hij daarvoor de opdracht gaf. Dat geldt maar voor 5 van die 6. Ja, maar is misschien een beetje een gek woord om te gebruiken in dit geval. En voor de strafmaat maakt dat niks uit of het er 5 of 6 zijn. Maar de rechtbank ziet genoeg bewijs voor 5 en niet voor 6 moorden. Maar zegt wel dat Taghi de onbetwiste leider was van deze moordbende. Dat de hoeveelheid leed die hij heeft aangericht nauwelijks voor te stellen is. En zegt dat dat terreur was. Zegt Taghi wilde angst aanjagen door die moorden te laten plegen. Dat was ontwrichtend voor de samenleving. Mensen durfden niet te praten en dus was die terreur effectief. De maatschappij moet maximaal tegen hem beschermd worden. Hij was de leider van de bende. Taghi gaf leiding aan een organisatie die zich op professionele wijze bezighield met moorden. Deze organisatie heeft in 1,5 jaar tijd 5 mensen vermoord. Daarnaast heeft de organisatie 2 mensen geprobeerd te vermoorden en zijn er ook moorden op andere mensen voorbereid. Alle Marengo-verdachten hebben deelgenomen aan deze organisatie. Niet iedereen heeft dat de hele periode gedaan. Taghi wel. En hij was in onze ogen de enige leider. En onze conclusie is dan ook dat Taghi wordt veroordeeld voor het leidinggeven aan die moordorganisatie en dat alle andere Marengo-verdachten voor deelname worden veroordeeld. Taghi dus levenslang, zegt de rechter. 2 medeverdachten ook levenslang. De anderen zijn, ja, medeverdachten. De straffen zijn wat lager dan geëist. Waarom is dat? Dat heeft te maken met het feit dat de rechters sommige verantwoordelijkheden bij sommige moorden net iets anders zien. Voor niet alles zien ze ook voldoende bewijs om iedereen te veroordelen, zoals het Openbaar Ministerie dat wel zag. Maar wat vooral ook meeweegt is de duur van dit proces. Dat heeft bijna 6 jaar geduurd en dat is langer dan wat de redelijke termijn wordt genoemd. De rechters zeggen een proces als dit had eigenlijk binnen 4 jaar moeten worden afgerond. Deze verdachten hebben veel te lang moeten wachten op een vonnis. En dan gaat er wat tijd van de celstraf af. Dat kan niet bij levenslang, maar dat kan wel bij die andere veroordeelden. Daar gaat er soms een paar maanden, soms wat meer van af. Een compensatie voor dat lange wachten, kun je dat noemen. En dus iets andere verantwoordelijkheden dan het OM zag. Dat heeft als gevolg dat sommige verdachten nu terug moeten naar de gevangenis, anderen nu naar huis mogen. Eentje stond hier net lachend bij de koffieautomaat in de hal te grote grijns te zeggen dat hij opnieuw aan zijn leven ging beginnen. Was erg tevreden, noemde het een eerlijk proces. Ondertussen is ook het eerste hoge beroep al aangekondigd. Saïd Erg, vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, heeft gezegd dat hij in hoger beroep gaat. Ja, die had ook levenslang gekregen. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. Het aantal mensen met een krediet is vorig jaar verder afgenomen. Volgens het bureau kredietregistratie gaat daarmee de dalende trend van de afgelopen jaren door. In Nederland hebben 7,6 miljoen mensen een krediet. Dat waren er in 2022 nog 7,8 miljoen. Ook het aantal betalingsachterstanden liep terug. In december waren er nog 413.000 Nederlanders met een betalingsachterstand. Bijna 6% minder dan in 2022. Veel middelbare scholieren in de onderbouw zijn slecht in rekenen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie. Door die achterstand is het volgens de inspectie maar de vraag of leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau halen. Concreet moet je dus voorstellen dat wij zien dat 75% van de VMBO-basiskaderleerlingen het meest fundamentele niveau dat eigenlijk iedere achtste groeper zou moeten hebben, dat dat nog niet beheerst. En bijvoorbeeld 20% van de HAVO-VWO-leerlingen het niveau dat nodig is om later goed mee te kunnen doen in de maatschappij nog niet beheerst. En we zien in het onderzoek dus echt dat in die eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van die reken- en wiskundevaardigheden nog onvoldoende is. De inspectie maakt zich zorgen. De kwaliteit van het wiskundeonderwijs op de middelbare school moet dus omhoog. En daarbij is ook een rol weggelegd voor andere vakken, vindt de inspectie. Kinderen krijgen daar ongeveer 2,5 uur wiskunde per week. Op de basisschool was dat 5 uur per week. En je hebt natuurlijk op de middelbare school allerlei vakken waar je ook rekenvaardigheden voor nodig hebt. Hè? Ook economie, aardrijkskunde, overal kom je cijfers tegen. Dus die experts zeggen ook van besteed nou ook in die andere vakken aandacht aan het goed leren rekenen. En op die manier kun je natuurlijk ook de effectieve rekenlestijd kun je ook verhogen. En ook moeten volgens de inspectie meer docenten in rekenen worden bijgespijkerd. De opvang van Oekraïners in de jaarbeurs is tijdelijk gesloten. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is het daar overvol. Vannacht sliepen er 154 mensen, terwijl er maximaal plaats is voor 140. En dat leidt tot lange rijen voor de toiletten en er is onvoldoende privacy. De veiligheidsregio Utrecht doet een oproep om op andere plaatsen meer Oekraïners op te vangen. Hamas noemt de uitspraken van de Amerikaanse president Biden over een aanstaand staakt het vuren prematuur. Volgens Hamas moeten er nog grote stappen worden gezet. En bemiddelaar Qatar zegt dat er in de onderhandelingen op belangrijke punten geen doorbraak is. Benin stuurt 2000 militairen naar Haiti voor de VN-vredesmacht daar. Die bestaat verder uit militairen en politiemensen uit Kenia, Belize, Jamaica en de Bahama's. In Haiti hebben gewapende bendes het voor het zeggen. De regering daar kan weinig doen. Het NOS-journaal. De NS leed ook vorig jaar verlies. Het verlies daar kwam uit op 191 miljoen euro. Een jaar eerder leed de NS veel meer verlies, 421 miljoen. En dat is allemaal gebleken bij de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam. Bo Heimensen was erbij, verlies dus Bo in 2023. Wat heb jij verder gehoord? Nou Jan, laat ik positief beginnen. Het aantal reizigers trekt weer aan. Bijna 1,1 miljoen reizigers per werkdag. En dat is een stijgende lijn, maar dat zijn er nog steeds veel minder dan voor de coronajaren. En president-directeur Wouter Koolmees van de NS verwacht dat dit aantal pas in 2029 weer op hetzelfde niveau is als in 2019. Ja, en dan verder negatief. De NS blijft kampen met verlies. Knalrode cijfers werd er gezegd. En ook verlaten treinen. En de NS wijt dit onder andere aan het slechte weer, vooral in het najaar, tekort aan personeel, maar vooral aan de problemen aan het spoor. En Koolmees deed dan ook een oproep aan het kabinet voor meer geld voor ProRail. En tot slot werd er gekeken naar de toekomst. Volgend jaar, 2025, dan worden de treinkaartjes flink duurder. Dat is duidelijk. Hoeveel precies, dat weten we nog niet. Maar het zou zomaar richting de 10% kunnen gaan. Kortom, de prestaties van de NS blijven ondermaats, zei Wout Koolmees. De prestaties zijn nog steeds niet op orde. Ik heb ook in de persconferentie gezegd dat het ook voor komend jaar echt beter moet. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk wel duidelijk aanwijzbare oorzaken aan te geven hoe dat is ontstaan de afgelopen periode. We hebben heel veel te maken gehad met werkzaamheden, met personeelstekorten, ook in de brede keten. Tegelijkertijd zien we ook dat ook de komende maanden, het komend jaar, er nog heel veel werkzaamheden zijn aan het spoor. Ja, ik hoorde duidelijk een zorg bij u. Ook als het gaat om ProRail. U doet een oproep aan het kabinet voor meer geld. Hoe groot is die zorg? U keek de toekomst in, over hoeveel jaar kunnen ze het niet meer aan? Nou, het is niet van vandaag op morgen. Het sowieso geldt, het spoor is een lange termijn bedrijf. Als wij nieuwe treinen bestellen, duurt het 10 jaar, zal ik maar zeggen, voordat die echt operationeel zijn. Dat geldt ook voor de infrastructuur. Dus het gaat niet van vandaag op morgen, maar het over de middellange termijn. Dus zal ik maar zeggen, tot 2030. Dus over 7 jaar. Ja, klopt, tot 2030. Over de forse prijsstijgingen die er volgend jaar aankomen. Meer dan 10%? Nee, dat weten we niet. We hebben afgelopen jaar, op 1 januari van dit jaar, zouden eigenlijk de prijzen gemiddeld stijgen met ongeveer 8,5%. Daar is de Tweede Kamer van besloten om dat niet te doen. Dus er is een motie ingediend om voor 1 jaar financiële dekking te bieden om de prijzen niet te verhogen. Ja, dat was 120 miljoen. 120 miljoen, klopt. De motie Bicker komt zo is. Alleen voor 1 jaar geregeld. Dus dat betekent dat op 1 januari 2025 die rekening als het ware weer voor ligt. Maar is het dan dat we rekening moeten houden met die 8,5%? Of eventueel hebben weer met inflatie te maken. Ja, ik hoop toch dat er politiek een oplossing wordt gevonden hiervoor. Het liefst willen we natuurlijk gewoon zo laag mogelijke prijsstijgingen. De treinkaartjes zo betaalbaar mogelijk houden. Tegelijkertijd hebben wij als NS natuurlijk ook te maken met inflatie. Met stijgende materieelkosten, met energiekosten. Dus daar moeten we wel eens een vergoeding voor krijgen, zal ik maar zeggen. Maar ik hoop nog dat we daar in overleg met de politiek en misschien ook wel de formerende partijen tot een oplossing kunnen komen. Anders dreigt inderdaad wel een forse prijsverhoging op 1 januari 2025. De reizigersaantallen blijven nog achter. 2029 verwacht u dat het weer op het niveau is van 2019. Toch hebben we ook te maken met mensen die thuiswerken en zo. Hoe verwachten jullie dan dat dat toch weer toe gaat nemen? Want ja, het is al een jaar mogelijk om gewoon weer te reizen natuurlijk. Ja, en we zien ook wel een kleine stijging het afgelopen jaar ten opzichte van 2022 bijvoorbeeld. We maken een lange termijn voorspelling over de demografische groei. Dus de groei van de bevolking, maar ook de economische groei. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel huizen worden er gebouwd langs het spoor. En wat is dan de verwachting hoeveel mensen dan met de trein bijvoorbeeld naar hun werk gaan. En dat brengt ons tot de inschatting dat we ongeveer in 2029 weer op het niveau zitten van voor corona. Maar dat betekent nog steeds wel dat de verdeling over de week heel anders is. Dus bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag is het heel druk in de treinen. Dat op vrijdag bijvoorbeeld weer een stuk rustiger is. NS-topman Wouter Koolmees tegen verslaggever Bo Heimensen. Het is 11 over 12, het weer nog droog en op steeds meer plaatsen zon. Weinig wind, het is 7 tot 9 graden. Morgen droog, vrij zacht en maximaal 11 graden. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. Je hoorde net al in het NOS-journaal uitgebreid over het vonnis in de Marengo-zaak. Maar welke lessen trekt de politiek uit dit vonnis? Na 1 praat ik er met justitiekamerleden van GroenLinks, PvdA en de VVD over. Verder Zelensky, Berlusconi, maar ook Trump. Eens in de zoveel tijd vinden we bekende mediafiguren terug in de politiek. Maar hoe komt het dat zij zo vaak een flinke achterban op de been brengen voor hun verkiezingen? Daarover praat ik zometeen met de maker van het toneelstuk Versus. Maar nu eerst, groot onderzoek naar de bijwerkingen van coronavaccins. De Nieuws BV. van spierpijn, hoofdpijn, koorts. Ja, als je het coronavaccin kreeg, is de kans groot dat je last hebt gehad van deze onschuldige bijwerkingen. Maar bij een klein groep gevaccineerden was dat heel anders. Een klein deel kreeg namelijk last van zeldzame, maar risicovolle bijwerkingen. Dat blijkt allemaal uit een groot internationaal onderzoek. Wetenschappers brachten de gegevens samen van 99 miljoen gevaccineerden uit 8 landen. In uitzonderlijke gevallen zien onderzoekers ernstige bijwerkingen, zoals trombose, ontstoken hartzakjes of een ziekte waarbij het eigen lichaam gezonde zenuwen aanvalt. Tijd om daar uitgebreid over te gaan praten. Agnes Kant is directeur van bijwerkingencentrum Lareb. Goedemiddag, mevrouw Kant. Goedemiddag. Ja, ik neem aan dat u dit onderzoek heeft gelezen. Wat vond u ervan? Ja, ik heb het inderdaad gelezen. Het is mooi dat het op zo'n hele grote schaal voor elkaar hebben gekregen om hiernaar te kijken. Mm-hmm. Die bijwerkingen die u noemt, die zijn op zich natuurlijk niet nieuw. Het zijn zeldzame bijwerkingen, maar deze bijwerkingen waren ook al ontdekt met de meldsystemen in de wereld, zoals wij als bijwerkingscentrum dat ook hebben. Op basis van meldingen hadden we al ontdekt dat dit zeldzame bijwerkingen zijn van een aantal van de coronavaccinaties. Ja, zijn er nog meer bijwerkingen? Gaat het dus over u noemde het al, de Guillain-Barré, dat is het moeilijke naam voor die zenuwaandoening. Het aangezichtsverlamming, de ruggenmerkontsteking, de sinustrombose, de hartzakje en hartspierontstekingen. Dat hadden we allemaal al ontdekt. Het mooie van dit grote onderzoek is dat we nu meer inzicht hebben in hoe zeldzaam het is. En ook meer inzicht in de risico's bij de verschillende vaccins. Aha. En hoe zeldzaam is het en wat zijn de risico's? Nou ja, ik kan het niet allemaal opsommen. Er staat heel veel informatie op onze website over wat je kunt verwachten van risico's. Maar bij sommigen gaat het dan bijvoorbeeld over 3 op de miljoen vaccinaties. Dus het is echt zeldzaam. Maar nogmaals, het is heel goed dat we nu nog beter in kaart hebben hoe zeldzaam het dan ook is. Mm-hmm. En dat we ook de verschillen tussen de vaccins misschien wat duidelijker hebben gekregen. Waarom is het goed om dat zo goed in kaart te hebben? Nou, omdat je, op het moment dat een nieuw geneesmiddel, of in dit geval een nieuw vaccin, ontwikkeld wordt, dan wordt dat natuurlijk heel goed onderzocht. Dus je weet voordat je het gaat gebruiken al heel veel, ook van de bijwerkingen, maar je weet nog niet alles. En zoals aangegeven door melding ontdek je dan mogelijke nieuwe zeldzame bijwerkingen. Maar je wilt gewoon goede informatie hebben en zoveel mogelijk inzicht hebben. Je wilt niet alleen weten of iets een bijwerking is en of het zeldzaam is, maar toch ook meer over de risico's, de verschillen tussen de vaccins. Zijn er bepaalde mensen die een hoger risico hebben? Dus naast het meldsysteem is het heel vaak heel goed om meer onderzoek te doen, zodat je meer inzicht krijgt in hoe zit het nou precies? Hoe zit het nou met die bijwerking? Zodat mensen hele goede afwegingen kunnen maken. Dit zijn de risico's, dit zijn de bijwerkingen en dit zijn de voordelen. En dan voor zichzelf kunnen afwegen of ze wel of niet dat vaccin willen. Ja. Is dit onderzoek wereldwijd gaan? Zien we deze aandoeningen ook in Nederland terug? Deze bijwerking? Nou, wat je dus ziet is, wat ik al zei, in meldingen zien wij precies diezelfde zeldzame bijwerkingen terug. Ja. Een voorbeeld van iets wat we al vrij snel zagen is ook de tromboses. We hebben natuurlijk die hele bijzondere zeldzame bijwerking van trombose met tekort aan bloedplaatjes gezien bij het AstraZeneca-vaccin en het Janssen-vaccin in het begin. Ja. Maar wij zagen als bijwerkingscentrum ook al de andere tromboses. Dus de veneuze trombose en de longembolieën. Die zagen wij ook al vrij snel. In april 21 hadden we daar al 400 meldingen van. En toen hebben we ook gezegd van het is heel goed om hier meer onderzoek naar te doen. En wat dan jammer is dat het best moeilijk is om dat soort vervolgonderzoek te doen. We hebben nu zelf bijvoorbeeld nog zo'n onderzoek naar het risico op veneuze trombose en longembolieën na de coronavaccins lopen in samenwerking met het LUMC in Leiden. En je zou toch eigenlijk graag sneller dit soort vervolganalyses willen doen, zodat je inderdaad dat betere inzicht in al bekende bijwerkingen ook goed krijgt. En in dit geval ook wel of niet weten of die tromboses wel of niet de gevolg zijn van al deze coronavaccins. Want dat is nog niet precies duidelijk. Ah, dat is nog niet duidelijk of die, die 400 meldingen die ze binnenkregen van trombose, of die inderdaad meteen verband hebben met het vaccin. Nou, die 400 meldingen hebben we gehad. Daarvan weet je nooit precies of het door de vaccin komt. Maar wat ik wilde aangeven is dat wij dus op basis van die 400 meldingen toen kunnen zeggen van, goh, hier kan iets aan de hand zijn. Mm-hmm. Het zou heel goed zijn als daar onderzoek naar wordt gedaan, zodat we beter inzicht krijgen of die veneuze trombose ook een bijwerking kan zijn van deze coronavaccins. En ook is het bij het ene vaccin misschien wel zo en bij het andere niet zo. Die 400 meldingen die waren voor ons toen moment om dat signaal af te geven. En vervolgens heb je dus meer onderzoek nodig om dat beter in kaart te brengen. En ja, ik zou er toch een pleidooi voor willen houden dat we in Nederland ook sneller dat soort onderzoeken kunnen gaan doen, zodat we niet alleen weten of iets een bijwerking is, maar ook is dat dan voor alle vaccins zo? En ja, zijn er mensen met een hoger risico? En hoe hoog is dat risico dan precies? Want ook al is het zeldzaam, je wilt ook weten hoe zeldzaam. Ja, vanaf het begin van de pandemie hoorden we al geluiden van mensen die vreesden voor bijwerkingen van het vaccin. Zijn die mensen wel serieus genoeg genomen, Agnes Kant? Ja, zeker. Door ons zijn die mensen zeker serieus genomen. Ja. En ja, nogmaals, het is heel goed onderzocht voordat het gebruikt wordt. Maar als iets op een hele grote schaal dan, en in dit geval ook een vrij korte tijd, gebruikt wordt, dan ga je gewoon nog nieuwe dingen vinden die zeldzaam zijn, die je nog niet wist. Dat is bij elk nieuw geneesmiddel zo. En dat is dus ook bij elk nieuw vaccin, is dat zo dat je nog dingen ontdekt. Zelfs nu, we zijn jaren verder, zijn wij nog steeds dus onderzoek aan het doen. En zullen er ook nog steeds nieuwe inzichten komen over de bijwerkingen. En het is ook heel goed dat wij die onderzoeken heel goed volgen. En op onze website van mijnbijwerking.nl kan je ook heel veel informatie vinden. Dus ook dit onderzoek zal er weer toe leiden dat wij weer onze informatie op de website nog beter verduidelijken. En daar kan je dus heel goed kijken wat is er nu bekend over bijwerkingen van deze vaccinaties. En zo zal, dat is de wetenschap, het inzicht erin steeds verder voortschrijden. En ja, ik denk dat dat heel goed is. Dat we zoveel mogelijk weten over de voordelen van deze vaccins. Maar ook van de bijwerkingen die ze kunnen geven. Dus mijnbijwerkingen.nl. Ook contact met viroloog Marion Koopmans. Goedemiddag, mevrouw Koopmans. Goedemiddag. Ja, als we dit nou allemaal horen, mevrouw Koopmans, hadden we terughoudender moeten zijn met vaccins, nu we weten van deze bijwerkingen? Nou, het is zoals net gezegd werd, het zijn geen nieuwe bevindingen. Hè? En deze informatie is wel degelijk meegenomen in de afweging voor vaccinatieadviezen. Dat gebeurt in de Gezondheidsraad. En mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen gewoon een advies pakken van de Gezondheidsraad over vaccinatie. En dan zie je, daar staat altijd een kopje in welke bijwerkingen zijn er, hoe ernstig zijn die. En daarnaast, wat is de ziekte die voorkomen wordt door vaccinatie. En op grond van die combinatie van gegevens wordt wel of niet een positief advies gegeven of een advies voor bepaalde leeftijdsgroepen en bepaalde groepen niet. En de bijwerkingen die hier in deze studie genoemd zijn, ja, die zijn bijna allemaal inderdaad ook al vrij vroeg in beeld gekomen en dus ook meegenomen in die afweging. Dus we kunnen deze vaccins nog veilig blijven gebruiken? Ja, dus het blijft een advies. Hè? Dus kijk, zeker de eerste rondes vaccinatie zag je dat de effecten van het virus, van COVID, zoveel groter waren dan de mogelijke bijwerkingen, zelfs de ernstige bijwerkingen. Die discussie herinnert u zich misschien rondom die hartspierontsteking bij relatief jonge mannen. Nou, daar is vervolgens van uitgerekend hoe zit dat nou bij de infectie zelf. En dat bleek vele malen meer te zijn. Nou, dat weeg je dan tegen elkaar af en dat verwerk je in een advies. En dat blijft zo ook nu. We zitten nu natuurlijk in een situatie waarin de ziekte veel minder ernstig is, doordat al zoveel mensen een vorm van afweer hebben opgebouwd. En dan kan dus ook die afweging anders uitvallen. Dus de laatste ronde vaccinatieadviezen was met name gericht op risicogroepen. Die hebben nog steeds verhoudingsgewijs veel baat bij de vaccinatie. Ja. En die risicogroepen die zijn duidelijk, die weten wie ze zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn bekend, die zijn ook wel beschreven. En die zijn ook in beeld bij behandelaren. Okay. Dus dat is bekend. Ja. Ja. U zegt ze zijn beschreven. Waar kan ik het vinden? Als ik wil weten of ik tot een risicogroep behoor? Nou, bijvoorbeeld in zo'n gezondheidsraadadvies. Ja. Maar ook denk ik op de website van het RIVM. Dat weet ik niet precies. Misschien dat Agnes Kant dat weet. Weet u dat, mevrouw Kant? Nee, dat weet ik ook niet precies. Maar het zijn vergelijkbare groepen als de mensen die in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. Ik denk dat dat veel houvast geeft. En als mensen twijfelen, moeten ze vooral contact opnemen met een huisarts, denk ik. Mm-hmm. Hoe ziet het er nu verder uit, Marion Koopman? Kunnen we vaccins ontwikkelen in de toekomst zonder deze bijwerkingen? Nou, daarvoor moet je weten wat het mechanisme is van de bijwerkingen. Voor die vectorvaccins, dus AstraZeneca en Janssen, is daar wel iets gevonden. Mm-hmm. En dan zou je moeten kijken, kun je datzelfde product maken zonder die component waartegen de reactie ontstaat. Dat vergt natuurlijk onderzoek. Dat zou je wel willen. De praktijk leert dat als er zo'n bijwerking is, ja, vaak wordt dan zo'n product toch niet meer verder doorgezet. Hmm. Dat is eigenlijk ook wel jammer. Want je zou willen kijken, kan het gewoon verbeterd worden? Ja, precies waar eigenlijk Agnes Kant, waar u ook voor pleit. Hè? Meer snelheid voor die onderzoek inderdaad. Aha. Goed, dank u wel. Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb, en een viroloog Marion Koopman. OO Den Haag. Elke dinsdag zoekt onze politieke redacteuren het antwoord op een luisteraarsvraag aan Den Haag. Deze week ging Joost Beekendam langs bij PVV-kamerlid Fleur Agema voor een vraag over de PVV. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Is de PVV wel een partij? Dat is een vraag van Frank. En het is een boeiende vraag, want de Partij voor de Vrijheid heeft maar twee leden. Wilders, via de stichting Vrienden van de PVV, en Wilders, als persoon. En daarmee is hij bij far de belangrijkste man van de PVV. Weet u trouwens hoe uw eigen partijgenoten u noemen? Mozart? Nee, de grote Smurf. De God Smurf. Ja. Ja. Volgens mij was het de God Smurf, dat klopt. Inderdaad, je hebt gelijk. Ja, absoluut. En dat kan volgens de kieswet, want om mee te doen aan verkiezingen moet je een vereniging zijn met leden, maar hoeveel, dat maakt niet uit. En wat betekent dat verder? Is Wilders daarmee ook de PVV? Zelf zei hij een keer dit in 2019. Ik ben de leider van de PVV. Ik doe het met andere mensen, maar voor een groot deel ben ik de PVV. Met de fractie en anderen. Al zegt hij soms ook weer dit. Ik ben fractievoorzitter en politiek leider, maar ik ben gewoon een Kamerlid net als ieder ander. En er zijn oud-PVV'ers die klagen bij een vertrek en zeggen dat ze nauwelijks iets te zeggen hadden. Zoals Marcel Hernandez in 2012. PVV-Kamerleden worden structureel in hun functioneren gehinderd. Het is helemaal niet de bedoeling dat Kamerleden excelleren. Hij beslist. Al vergelijkt Wilders het zelf met de periode toen hij zelf ooit begon tegenover SBS. Toen ik begon in de politiek en backbencher was, begon als backbencher bij de VVD, mijn oude partij, ja, had ik een kruimelportefeuille. Ik was er ontzettend blij mee en ik probeerde er alles van te maken. Maar ik moest het in mijn hoofd halen om tegen Bolkestein te zeggen wat hij moest gaan doen met belastingen of zo. Maar waarom niet nog meer leden toelaten? Voormalig PVV-Kamerlid Brinkman stelde dat ooit voor. Een democratische PVV met een goede basis, een transparante, opener partij. Maar hij kreeg nul op het rekest en waarom bleek uit stukken in handen van Eén Vandaag. Waarin Martin Bosma uitlegde dat de partij geïnfiltreerd kon worden. Martin Bosma heeft een andere kijk op de democratisering. Volgens hem is het juist een belemmering voor die democratie. Het wordt in zijn ogen dan een kliek die nieuwe ideeën buiten de deur houdt. En zo denkt ook nu de nummer 2 van de partij, Fleur Agema, erover, als ik haar spreek op de gang. Eigenlijk is dat voor de kiezer ook heel gunstig. Want als wij het niet goed doen volgens de kiezers, dan stemmen ze niet meer op ons. En voor andere partijen geldt dat als de kiezer het anders wil, dat altijd nog partijleden en fractieleden daarin kunnen dwars liggen. Hè, zoals we nu ook in het politieke toneel zien. Dus de directe invloed die onze kiezer heeft is heel groot. Nu zijn er een aantal mensen, dat heeft u ook vaker gehoord, die zeggen, ja, maar er is maar één iemand lid, namelijk Geert Wilders. Wat vindt u van die kritiek? Het klopt feitelijk, maar in onze fractie zijn alle 37 leden gelijk. En is Geert een van onze gelijken. Dus u bent net zo gelijk als Geert Wilders? Dat klopt. Toch wordt hij grote smurf genoemd, geloof ik. Hij wordt geen grote smurf genoemd. Nee? Nee, hij is onze politiek leider, net als Dylan Jasilkus dat is. Net als Caroline van der Plas dat is. Onze politiek leider. Maar zeker geen dat klopt niet van die bijnaam, dat hoort u voor het eerst. Nou ja, er wordt van alles gezegd over een politiek leider, denk ik wel. Maar niet specifiek grote smurf, nee. Okay. En maakt het nou de partij minder democratisch? Want doordat er maar één iemand lid is, ja, die kan in zijn eentje het verkiezingsprogramma vaststellen, de lijst. Geert doet alles met een groep van vrijwilligers. Dat zijn meestal Kamerleden. En hij is. Het is een uitzonderlijke situatie waarin wij zitten. Maar niet één die nadelig is voor onze kiezers. Ja. Integendeel. Wat is het voordeel daarvan? Ja, het voordeel is dat wij heel goed moeten luisteren naar onze kiezers. En niet zoveel te maken hebben met een partijkader die soms iets heel anders wil dan onze kiezers. En ook onze statenleden en onze gemeenteraadsleden zijn volledig vrij in hoe ze te werk gaan. Dus ook zij luisteren direct naar hun lokale kiezers. Ja. En hebben ook niet te maken met een partijkader waar allemaal mensen invloed op hebben. Ja, waar je wel invloed op hebt, is natuurlijk de vraag aan Den Haag. Een mail die naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Michiel Werner in Nederland, Zelensky in Oekraïne, Trump in Amerika. Genoeg voorbeelden te bedenken van bekende mediapersoonlijkheden die de politiek in zijn gegaan. Ja, en nu is daar een theatervoorstelling over gemaakt. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Eerst even de geschiedenis in, want een van de meest verrassende politieke moves was die toch wel van good old André Hazes in de gemeenteraad van Rondevenen. Kijk, verstand van politiek zal ik niet hebben, maar van mensen zeer zeker wel, denk ik. Waarom zouden mensen op u moeten stemmen? Ja, dat weet ik ook niet. Warm. Ja, ik vergelijk het toch weer steeds met de muziek. Waarom kopen ze een cd van mij? En er is natuurlijk nog helemaal geen reden om op mij te gaan stemmen. Dat begrijp ik ook wel. Maar we gaan toch ons best doen. En, het is niet echt handige politieke taal, hè? Dat er geen reden is om... Nou, maar dat betekent ook dat ik een hele normale jongen ben die hier tegenover je staat. Dus dat is de 1-0 van mij, dacht ik. NPO Radio 1. Ja, nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in het veelbesproken Marengo-proces. Naast Taghi hebben nog twee anderen levenslang gekregen. Said R. en Mario R. Ze staan terecht voor in totaal 6 moorden, 4 pogingen tot moord en het voorbereiden van nog meer liquidaties. Het gaat nog steeds niet goed met NS. Het bedrijf leed vorig jaar opnieuw verlies, dit keer 191 miljoen euro. Door de slechte cijfers verwacht NS volgend jaar de prijs van een treinkaartje flink te moeten verhogen. In Moskou hebben buitenlandse diplomaten bloemen gelegd vlakbij het Kremlin. Op die plek werd vandaag, 9 jaar geleden, Poetin-criticus Boris Nemtsov doodgeschoten. Onder de diplomaten was ook de Nederlandse ambassadeur in Rusland. Ook Poolse en Amerikaanse vertegenwoordigers legden bloemen neer. En de vereniging Elektrische Rijders vindt het plan van netbeheerder Stedin om openbare laadpalen van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds uit te zetten veel te drastisch. Stedin zegt dat het elektriciteitsnetwerk het niet aan kan. Als mensen na het werk hun auto opladen, terwijl er op dat moment ook in huis veel stroom wordt verbruikt, zoals voor elektrisch koken en warmtepompen die worden aangezet. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemiddag, Natasja. Eén file heb ik te melden op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Inmiddels 4 kilometer file met dik 10 minuten vertraging daar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. We moeten van het gas en andere fossiele brandstoffen. Maar door al die warmtepompen en elektrische auto's is er nu een tekort aan elektriciteit. Vandaag bracht de NOS, een van de meest betrouwbare nieuwsbrengers van het land, dat Stedin, dat is een netwerkbeheerder waar ik tot voor kort nog nooit van gehoord had, wil dat de mensen hun elektrische auto's niet meer opladen tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Het zit nu nog maar in een adviserende fase, maar je weet nu al dat het verplicht gaat worden. Ik wil nog wel wat verder gaan. Elektrische fietsen ook niet meer opladen. Doof de straatverlichting. Geen trams bij daglicht. Treinen alleen in de spits. Mobiliteit is sowieso overschat. De mensen van Stedin hebben natuurlijk gelijk. Mensen met elektrische auto's moeten stoppen met hun asociale gedrag. Mensen met elektrische auto's stelen veel te veel energie, waardoor normale mensen hun elektrische apparaten straks misschien niet meer ten volle kunnen benutten. Stop alsjeblieft met het opladen van auto's bij daglicht. Het stroomnet kan het niet meer aan. Door mensen met elektrische auto's moeten miljoenen kilometers extra kabels onder de grond worden getrokken, omdat de woonwijken straks anders elektriciteit te weinig hebben. De opkomst van de elektrische auto bedreigt onze levensstijl. Slimme meters zijn nog maar het begin. De volgende stap is dat ze in de gaten gaan houden waar onze energie aan wordt verspild. Apparaten stoppen straks vanzelf als er genoeg energie is verbruikt. Je zult maar een groot gezin hebben en je föhn stopt ermee na het douchen. Maar waarom douchen? Haren wassen kan toch ook in een tel? Warm eten. Waarom? Koud eten is ook lekker. Als we allemaal warm eten, kunnen andere mensen hun elektrische auto straks niet meer aan een laadpaal hangen. Stop met het opladen van mobiele telefoons en laptops. Communiceren heeft ons niets dan ellende gebracht. Zoek elkaar op, wandel naar elkaar toe. Dat is goed voor lichaam en geest. Gebruik een handbel als het eten klaar is. Zo ging het in de middeleeuwen ook. Elektrische fietsen. Mogen alleen in heuvelachtig gebied. Dat is beter voor de gezondheid. We hebben het 100 jaar zonder elektrische fietsen gedaan. Maak geen tosties. Andere overbodige huishoudelijke apparatuur. Mixer, kruimeldief, sapcentrifuge, lampen. Al het kinderspeelgoed met een stekker moet dood. Eigenlijk zijn alle vindingen van na de Tweede Wereldoorlog kut. Overal zitten stekkers aan. Weg met stekkers. Kap bomen voor warmtecentrales. Leg het landschap vol met zonnepanelen. Onder die glimmende velden die het landschap verpesten is de biodiversiteit enorm. Er zitten planten die we niet kunnen zien en dieren voelen zich er prettig. Stop met het lanceren van satellieten. Schiet geen mensen meer naar de maan. Koop geen eieren. Het kan niet meer en dat komt door mensen met elektrische auto's. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Media-genieke politici die met charme inspelen op de onderbuik van onze samenleving en daar succes mee boeken. Dat heeft een naam, populisme. En je ziet het steeds meer, hè, in ons politiek landschap. In de theatervoorstelling Versus duiken we in dit fenomeen. Verwacht een pittige strijd tussen idealen en waarheidsvinding, flinke dosis spanning en een snufje politiek. Voelen jullie het ook? De snaar die onze ziel is. Strak gespannen. Klaar om te resoneren in de klankkas van ons lijf. Alles is nog denkbaar. Alles bestaanbaar. Met andere woorden, wij zijn vrij. In de studio regisseur en een van de schrijvers van het theaterstuk Versus, Casper van de Putten. Hallo. Goedemiddag. Casper, een theatervoorstelling over populaire politici die inspelen op ons onderbuikgevoelens. Hoe is dat idee tot stand gekomen? Al een paar jaar geleden kwam de componist, die ook de muziek voor deze voorstelling heeft gemaakt, Anthony Fiumara, naar me toe. En die had een boek bij zich over Eduard Limonov, een spannende, bizarre populist die eind jaren 90, zo, nou, eigenlijk vlak voordat Poetin opkwam, ook heel populair was in Rusland. Met een hele heftige radicale beweging en een heel bizar levensverhaal. En daarmee trok hij ook heel veel mensen. Mm-hmm. En Anthony zei, ik zou hier graag een voorstelling over willen maken. En Vincent, die ook in deze voorstelling meespeelt, en ik hadden net een stuk gemaakt over een personage dat de hele tijd bezig was om tegen het publiek te zeggen, je moet niet in mij gaan geloven. En nu wilden we eens een keer een stuk maken over iemand die de hele tijd zei, je moet heel erg in mij gaan geloven. En die twee kwamen samen. Die Limonov hebben we als inspiratie gebruikt, maar ja, ondertussen leefden we in een tijd waarin er zoveel van dat soort kleurrijke figuren opkwamen. Noem er eens een paar waar jullie je inspiratie Trump uit hebben gehaald. Zullen sommige mensen wel kennen. Thierry Baudet. Meloni in Italië. Poetin zelf. Al deze grote, sterke leiders die het even helemaal anders gaan doen. Ja, en wat moet ik dan verwachten van de hoofdpersonage in dit theaterstuk? Nou, onze hoofdpersonage is eigenlijk niet die figuur geworden, maar een journalist. Uh-huh. Die eigenlijk denkt, de wereld zoals die nu is, werkt niet. Het gaat niet goed, op heel veel fronten niet goed. Kunnen we een andere manier verzinnen om deze wereld in te richten? En zij roept eigenlijk als een soort aartsvijand tegen alles waarvan zij denkt, dit is er mis met de wereld. Die roept zij op. Ze doet eigenlijk al deze figuren die ik net noemde in de blender. Ja. En roept daar een vijand op met als gedachte, als het hier in het theater vanavond niet eens lukt om deze persoon te verslaan, waarom zou het dan ooit in de werkelijkheid lukken? En dat is eigenlijk het gevecht ook wat onze voorstelling is. Een gevecht tussen een journalist die voor de waarheid wil staan en voor een andere manier van deze wereld inrichten en een soort, de grote tegenstander, de grote joker, maar dan in de figuur van een... Ja, een raspopulist. Ja, precies. En uit al de ingrediënten zou dus het antwoord moeten komen. Ergens zou dat moeten verrijzen, miraculeus. Ja, precies. Wat blijft er over als je heel lang met elkaar deze krachten op elkaar loslaat en met elkaar laat strijden? Ja, en daar kijkt het publiek dan naar. Heeft het publiek daar ook nog enige rol in? Of mag het alleen kijken? Zeker, nee. Het publiek mag zeker vooral kijken. Ja. Maar het gaat wel over het publiek. Ja, het zijn toch ook de kiezers uiteindelijk. Ja, precies. Je hoeft niet mee te doen bij ons in de voorstelling, absoluut niet. Je wordt ook niet aangesproken, maar wat wel zo is, is wij zijn ook weer daar in de zaal, is eigenlijk ook weer in het klein aan de hand, wat in het groot overal aan de hand is. Er komen namelijk mensen binnen en die hopen dat er iemand voor hen iets heel bijzonders gaat doen. En misschien wel iets levensveranderends. En want dat is toch, als je naar een voorstelling of een kunstwerk gaat kijken, dan hoop je toch, ik hoop dat ik iets ga voelen wat ik nog nooit heb gevoeld. Uiteraard. En dus dat nemen we ook mee in de voorstelling en daar hebben we het ook vaak over van wat is er hier op dit moment nu aan de hand. En de journalist Naomi, die vraagt ook aan het publiek eerst van willen jullie ook verandering? En als daar overeenstemming is, dan gaan we beginnen. Maar halverwege de voorstelling roept ze ook de vraag, maar waarom is hij nou zoveel leuker om naar te kijken dan ik? Waarom ben ik hier een relatief saai personage geworden? En waarom is hij met al zijn foutheid en al de manier waarop hij... heel veel mensen in de wereld wegzet. Waarom is dat zo ongelooflijk aantrekkelijk om naar te kijken? En waarom hangen jullie nu aan zijn lippen en niet aan de mijne? Die vragen stellen jullie aan het publiek. Yes. Ja, maar dan neem je wel een risicootje, lijkt mij. Want ik bedoel, je zal maar een publiek hebben zitten wat totaal geen mening heeft. We verwachten ook niet per se antwoorden. Nee, maar het is meer het bewustzijn. Nee, want dat is ook gewoon... daar ben ik ook, denk ik, een populist in. Ja? Ik wil ook gewoon met rust gelaten worden als ik daar zit. Ja, ik wil wel zelf nadenken. Nee, maar alle polls en alle... interactiviteit en zo... dat mag in een andere voorstelling of in een ander medium. Je kijkt er zelfs vermoeid bij. Ja, nee, wat is dat? Ik kan één ding heel slecht. Ik kan heel slecht tegen een gesprek dat niet loopt. Bijvoorbeeld als op live televisie iets slecht gaat. Of ook op de radio. Als mensen bijvoorbeeld niet goed uit hun woorden komen. Dan word ik helemaal ibelig. Dat is denk ik mijn regisseurshoofd. En als je echt interactief met een zaal gaat werken. En moet wachten totdat iemand een antwoord geeft. Et cetera, en daar rekening mee moet houden. Dan heb je geen invloed meer over het tempo. Op het tempo. En dan kan ik het ook niet meer aan als regisseur. Want dat is dan mijn honger naar macht. Ja. Precies weten hoe die voorstelling gaat. En ik wil dat ook precies zo dirigeren. Dus ook niet lekker weg te slikken dan. Hè? Niet populair genoeg misschien. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus kunnen we daar ooit aan ontsnappen als mensheid? Aan dat populisme en onze hang daarnaar? Of is dat helemaal niet de bedoeling van het theaterstuk? Nee, ik denk zeker dat we daar aan kunnen ontsnappen. Ja? Ja, ik denk dat dat kan. Maar je hebt er zelf ook last van. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nee, maar dat is gelukkig ben ik ook niet. Ben ik daarin ook niet heel anders dan de anderen. Maar het is wel. Wij vinden dingen leuk die ons zijn aangeleerd. En wij houden van verhalen die we al heel lang kennen. Mm-hmm. En de meeste verhalen die wij elkaar vertellen gaan over strijd. En ik denk dat. Dat idee van strijd zo diep in heel veel lagen van onze samenleving is geworteld, dat het ook helemaal niet raar is dat we heel vaak strijd terugkrijgen. Mm. Maar het is aangeleerd. Het is niet genetisch. Het is niet een fact of life. Of zo. Dat is het personage wat Vincent speelt. Het is de populist Eddie. Die zegt dat dat wel zo is. Maar mijn mening is dat dat niet zo is. Dat er ook andere manieren zijn om over het leven te praten en dus ook andere manieren zijn van verhalen vertellen. En dat dat ook iets doet met de manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe je nadenkt over hoe die in te richten. Kasper, dat moet je wel leren. Want wat ik bij mezelf heel vaak merk, en ik denk jij ook, want je wordt nu ook, je werd ibelig als ik het had over een gesprek voeren. Omdat we trekken het soms niet. We gaan met onze emotie er ook in zitten. En we hebben soms gewoon helemaal niet geleerd van hoe kun je over je eigen emotie heen stappen om vervolgens naar de argumenten van de andere partij te luisteren. Ja, exact. Ja, nee, het is een lange weg te gaan. Ja. Nou goed, dit dus wat betreft de boodschap en de inhoud van de voorstelling. Wat mij opviel in het fragment wat we net hoorden is prachtige muziek. Door wie is die gecomponeerd? Ja, door Anthony Fiumara, die eigenlijk ook aan de wieg stond van dit project. Ja. Laten we even naar een stukje luisteren. een beetje een zwaarmoedig gevoel van. Is dat ook de bedoeling? We gebruiken de muziek inderdaad heel erg om het gemoed van het publiek te beïnvloeden. Dus we hebben heel erg uptempo. We hebben heel erg, zoals dit, wat meer tragische en treurige dingen. En daar maken we ook weer gebruik van in de voorstelling. Dat je ook heel erg bewuster van bent. Of af en toe er bewust van wordt dat je weer wordt beïnvloed. En hoe je daar weer aan kan ontkomen. Dus daar zitten we de hele tijd mee te spelen. Hoe zorg je er dan voor dat die muziek zo naadloos dan aansluit bij de boodschap of bij hetgeen wat je over wil brengen? Dat is leuk, want daar zorg je niet echt voor. Dat vond ik zelf zo leuk. Ik zou nu willen vertellen over hoe geniaal ik de componist Anthony heb geïnstrueerd. En hoe ik dat allemaal wist en zo. Maar het is toch, je gaat met een groep mensen werken en je hebt het over een bepaalde thematiek. En langzamerhand groeien naar elkaar toe. Anthony leest de eerste teksten die Vincent en ik schrijven. Hij komt kijken in het repetitielokaal. We hebben het er nog eens over. En zo langzamerhand krijg je een beetje gevoel voor waar we het eigenlijk over gaan hebben. En dat gaat hij dan weer uitdrukken in de taal waar hij zo goed in is, die van de muziek. En dat is dan ook alweer aardig. Dat is niet met een of andere dictatoriale... Daar heb je dus ruimte moeten geven, Kasper. Heb je de controle uit handen moeten geven. Absoluut. En was dat moeilijk? Nee, dat vind ik wel. Nee, ik ben maar op één ding volgens mij echt qua regisseren heel erg neurotisch. Dat is dat ritme van die dialoog. Ja. En voor de rest kan ik best goed de boel... En dat lukte goed in het voorbereidingsproces hiervan. Ja, en daarom sluit het zo mooi en naadloos uiteindelijk in het resultaat mij wel, op elkaar. En wat ook echt te gek is, het wordt gespeeld door het cello-octet. 8 cellisten die ook geen dirigent hebben. Maar die dus ook collectief met elkaar uitvogelen hoe en wat ze het gaan spelen. En die zijn ook heel veel in het repetitieproces aanwezig geweest uiteraard. En zo zijn we ook eigenlijk constant in gesprek geweest. En niemand die zei, en zus en zo moet het. Maar zij reageerde ook weer. Zij dacht ook weer, bij deze tekst is het misschien wel mooi als we dit doen. En daar kunnen we iets langer maken, want dat mocht van Anthony. Zo, en zo zijn we er samen uitgekomen. Kijk, in een publiek zitten soms ook wel eens politici. Kort, wat hoop je, wat voor les hoop je dat zij eruit trekken? Ja, lessen, daar moet je gewoon niet naar kunst gaan. Nee. Welke emotie hoop je los te maken bij ze? Ik hoop vooral dat ze... Dat je een beetje dat het allemaal is losgeploegd als je bij onze voorstelling bent geweest over hoe dat nou, hoe je daar als mens in staat, hoe je beïnvloed wordt, hoe je beïnvloed wil worden. En de vraag, welke kant willen we met elkaar op en willen we in dit narratief met elkaar blijven? Willen we in dat narratief van die eeuwige strijd en dat er altijd tegenstanders zijn in je leven, willen we daarin blijven? Vraagteken. Vraagteken en gewoon gaan. Theatervoorstelling Versus is nog tot en met april te zien door heel Nederland. Dankjewel, Kasper Verputten. Dankjewel. De Nieuwsbv. Ja, wat doe je als je hopeloos verliefd bent en de vlinders je buik uitbarsten? Nou, dan kruip je in de pen en schrijf je je gevoelens op in een liefdesbrief. Ja, en dat kan jaren later in één keer opduiken en verpatst worden. Ja, dit overkomt de Britse artiest Eric Clapton. Verliefd was hij op Patty Boyd. Clapton schreef zijn gevoelens voor haar op, terwijl zij nog getrouwd was met Beatle George Harrison. En uitgerekend deze brief wordt binnenkort geveild bij Veilingshuis Christie's. Maar ja, mag dit zomaar? Jullie Charlotte Meijnersma, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voordat je de vraag of dit mag beantwoord, mag ik überhaupt iets uit de brief voorlezen of kom ik dan in de problemen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet. Mm-hmm. Het is nog niet openbaar gemaakt, niet rechtmatig openbaar gemaakt. Want dat zou dan moeten gebeuren door Eric Clapton, omdat hij de auteursrechthebbende is van die brief. Dus over het algemeen moet het dan eerst rechtmatig openbaar gemaakt zijn voor je eruit kunt citeren. En dat moet dan ook weer in een voldoende serieuze context gebeuren. Mm. En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met privacy. Dus nou ja. In jullie journalistieke context zou je weer wat meer mogen dan ik als eenvoudige jurist zou mogen. Maar daar ligt dan soms een beetje de moeilijkheid. Aha. Hij staat al het een en ander in The Guardian, hè? Ja, en daar staat inderdaad in elk geval één brief volledig in. Mm-hmm. Dat is geen citaat meer eigenlijk als je het volledig publiceert. Dus dat zou bijvoorbeeld niet zomaar mogen. Mm. Dus één of twee zinnetjes wel binnen de context. Dat zou dan wel kunnen als ik die zou voordragen als journalist. We vonden een hele mooie zin waarvan we zeggen, nou, volgens mij doen we daar echt niemand kwaad mee. If you want me, take me, I'm yours. If you don't want me, please break the spell that binds me. To cage a wild animal is a sin. To tame him is divine. My love is yours. Prachtige zin. echt... ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Charlotte, als je zo'n brief binnenkrijgt. Ja, nou ja, kijk, dat is juist waarom er auteursrecht op rust. Ja. Omdat het zo'n mooie zin is en niet iets wat we normaal gesproken zelf ook zouden verzinnen of zomaar zouden uitspreken. En hier zit dan juist die creativiteit in. Ja. Dus daar rust het auteursrecht op. En dat is waarom we het juist niet zomaar mogen gebruiken. Ja. En er zit natuurlijk ook een privacy aspect aan. En ja, daar mag je meer over iemand zeggen als hij bekend is. En als daar dus eigenlijk nog een nieuwsbelang in zit, dan mag je er wat meer over delen dan als dat eigenlijk alleen maar is. Omdat je zegt, ja, we willen gewoon die liefdesbrief openbaar maken. Ja, precies. Hier gaat het over Eric Clapton. Ja, we weten, in de liefde schijnt alles geoorloofd te zijn, maar je legt het net al uit, hè. Er zijn ook juridische regels. Stel, ik schrijf een liefdesbrief aan iemand, stuur die op. Van wie is die brief dan, Charlotte? Het exemplaar, dus het fysieke papiertje, is dan uiteindelijk van de ontvanger. Maar de creativiteit die erin zit, dus op de tekst, heb jij dan het auteursrecht. En we hebben dus inderdaad ook nog te maken met privacy. Dus afhankelijk van wat erin staat, is dat informatie over jou. En daar geldt dus gelden de privacyregels voor die we hebben in Europa. Ja. En als ik zo'n brief in mijn bezit heb, mag ik hem dan zomaar verkopen? Ja, in principe zou je zo'n exemplaar gewoon mogen verkopen. Je moet dus alleen uitkijken hoe je dat doet en of je hem daar niet mee opeens alsnog openbaar maakt. En dat is altijd het lastige met zo'n verkoop. Dat zo'n verkoop natuurlijk ook wel een openbaarmaking zou kunnen betekenen. En daarmee het een inbreuk op het auteursrecht zou kunnen zijn. Ja, en dus moet er dus altijd toestemming worden gegeven om zoiets te verkopen? Of zijn er nog andere omstandigheden waarom dit ook zonder toestemming mag? Nou, kijk, stel dat het nou een totaal andere waarde zou krijgen, waardoor je zegt, nou, we hebben daar privacy technisch is het eigenlijk geen probleem meer, want er staan eigenlijk geen privacygevoelige informatie in, bijvoorbeeld. Stel dat het een brief zou zijn die eigenlijk helemaal niet creatief is, waardoor er helemaal geen auteursrecht op rust. Nou, dan kun je er sowieso wel alles mee doen wat je wil. Op een gegeven moment natuurlijk ook als de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden, dan rust er al geen auteursrecht meer op. Is privacy ook eigenlijk niet meer van toepassing, in elk geval niet van de auteur. Dan mag je het dus sowieso verkopen. Dus dat is eigenlijk een beetje de zaken waar je rekening mee moet houden. Dus soms zou je hem inderdaad best wel mogen verkopen, ook zonder dat er specifiek toestemming voor is. Hmm. Maar nou ja, zoals in dit geval heeft Eric Clapton al gezegd, nou, ik vind het wel prima. Ik vind het wel prima. Dus dan heb je er geen last van. Ja. Hey, en Charlotte, als we het nu doortrekken, hè, stel, ik bedoel, tegenwoordig sturen we eerder een WhatsApp-berichtje toch naar elkaar in plaats van handgeschreven brieven. Stel, ik maak daar een screenshot van en ik verkoop dat door. Mag dat? Nee, daar geldt eigenlijk gewoon precies hetzelfde voor. Ja. Dus ook op een WhatsAppje kan auteursrecht rusten. Ook dat kan privacygevoelige informatie bevatten. Dus dat, de manier waarop je dus die brief hebt geschreven, zeg maar, of waarop je bepaalde teksten van de een naar de ander brengt, dat maakt eigenlijk niet uit. Er zijn zelf regels op van toepassing. Dus ook als het een spraakberichtje is, bijvoorbeeld, geldt hetzelfde voor. Charlotte, ik werd wel bij dit bericht een klein beetje zenuwachtig. Dacht even aan wat briefjes die ik wel eens heb verstuurd, zo in mijn kalverliefde jaren. Ja, heb jij nog ergens een liefdesbrief liggen waarvan jij denkt, ik hoop niet dat die boven water komt? Nee, want ik weet eigenlijk bijna zeker dat ze ofwel vernietigd zijn of dat ze hier ergens zelf thuis in een verhuisdoos rondslingeren. Oh, oké. Okay. Nou goed, zonder te veel in jouw privacy te duiken. Dankjewel in ieder geval voor alle toelichting. Jurist Charlotte Meijndersma van Charlotte's Law. Op allerlei manieren verklaarde Eric Clapton aan Patty Boyd de liefde. Natuurlijk ook in zijn liedjes, want ze heette wel Patty. Maar hij noemde haar ook in die brieven Laila.

De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. 1 uur. De rechtbank van Amsterdam deed vandaag uitspraak in het liquidatieproces Marengo. Dus tegen Ridouan Taghi en nog 16 medeverdachten. Taghi zelf kreeg levenslang voor het leiden van zijn geoliede moordmachine. De straffen voor zijn medeverdachten variëren van levenslang tot een paar jaar. Ja, wat zijn de politieke lessen van dit proces dat meer dan 6 jaar geduurd heeft? Dat hoor je zo in de Nieuwsbv. Nu eerst ook al over het Marengo-proces in het NOS-journaal. Dat duurde veel te lang. Jan van der Putten. Er ligt een uitspraak in het Marengo-proces na bijna 6 jaar. De 6 moorden, 4 pogingen en de voorbereidingen. Dat moet Ridouan Taghi bekopen met levenslang en 2 andere medeverdachten dus ook. Anderen kregen lagere straffen dan geëist door het OM. Hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel van de persrechter Paul Waarts. Nou, ik zie met name dat er minder bewezen is verklaard voor een aantal van de verdachten. Dus een aantal vrijspraken. En dat betekent ook dat een minder grote rol wordt vastgesteld en dus ook minder zware straffen. Het is 3 keer levenslang in plaats van 6 keer levenslang. Heeft dat allemaal te maken met te weinig bewijs voor sommige zaken? Ja, de rechtbank heeft de feiten anders beoordeeld en daar dus ook een andere gevangenisstraf bij opgelegd. Ja. De tijdelijke gevangenisstraffen die zijn allemaal wat lager uitgevallen, omdat de rechter zegt het proces heeft te lang geduurd. 6 jaar was ook een uitzonderlijke lengte. Hoe lang had het moeten duren? Ja, de rechtbank heeft geoordeeld dat dit proces, ondanks de grootte van dit proces, de omvangrijkheid, eigenlijk in 4 jaar afgerond had moeten zijn. Dat is 6 jaar geworden. En daardoor krijgen de mensen met een tijdelijke gevangenisstraf, ja, een korting op hun straf. In hoeverre is dat aan de rechtbank zelf te wijten dat het zo lang heeft geduurd? Dat zal later moeten blijken als het dus geëvalueerd wordt of dat ook aan de rechtbank is te wijten. Gegeven is dat er erg veel incidenten rondom dit proces hebben plaatsgevonden. Zo zijn er 3 moorden gepleegd hangende het proces, die allemaal te maken lijken te hebben met de getuigenverklaringen van de kroongetuigen. Zo is zijn broer vermoord, is zijn raadsman Dirk Wiersum vermoord en is ook nog zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Dat zijn 3 moorden die geen onderdeel uitmaken van dit proces, maar wel als een gitzwarte rand rondom dit proces hangen. In hoeverre weegt dat mee in de straf die uiteindelijk de kroongetuige Nabil B. heeft gekregen? Dat is natuurlijk iets wat hem persoonlijk ook aangaat. Dus in strafmatigende zin, zoals we dat noemen, is het voor hem nog zwaarder geweest dan voor alle andere verdachten. Ja. Omdat 3 van zijn naasten vermoord zijn. Ja. Advocaten hebben 6 jaar lang geprobeerd hem af te schilderen als een leugenaar die uit was op geld. Wat zegt de rechtbank over zijn betrouwbaarheid? Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd van dat we hem na het zorgvuldig toetsen betrouwbaar vinden. Er zijn kluisverklaringen, die heeft hij afgelegd. En toen wist hij nog niet dat er ook allerlei gesprekken ontsleuteld konden worden. En later telefoonberichten? Telefoonberichten, ja. En later is gebleken dat die berichten ondersteuning geven aan zijn verklaringen. Dat maakt hem natuurlijk betrouwbaarder. Had het zonder hem gekund, gezien die hoeveelheid telefoonberichten waarin expliciet over de moorden wordt gecommuniceerd? De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat zonder de verklaringen van de kroongetuigen in ieder geval 5 moorden nu niet waren opgelost. De persrechter in het Marengo-proces, Paul Waarts, tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Het Europees Parlement heeft zojuist definitief ingestemd met de Natuurherstelwet. Daar is ook heel lang over onderhandeld. Dat is de wet van oud-eurocommissaris Frans Timmermans. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Die wet is er dus door, Arjen. Was dat een beetje de verwachting ook? Nee, want de verwachting was juist dat het er echt om zou spannen. Dat een paar stemmen het verschil zouden kunnen maken. Maar uiteindelijk was die marge toch ruimer dan gedacht. 329 stemden voor, 275 tegen. Maar je proefde heel duidelijk de opluchting bij de voorstanders van deze wet. Want toen de voorzitter de uitslag bekendmaakte, ging er een luid gejuich op. Dit was dan ook een lange en zware bevalling. Ja, die natuurherstelwet, wat houdt die in? Nou, een belangrijk onderdeel was in het oorspronkelijke plan althans van deze wet, was een verbod op de verslechtering van de natuur. Dat verbod is uiteindelijk geschrapt. Nu moeten landen simpelweg hun best doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. En de wet stelt ook doelen voor biodiversiteit in de landbouw. Maar hier worden geen harde percentages aangekoppeld zoals in het oorspronkelijke plan bedoeld was. Ja, en zo is de wet het afgelopen jaar talloze malen afgezwakt. Maar goed, de wet is er dus door bij het Europees Parlement. Heb je al reacties gehoord? Jazeker. En ook al hoorden we vandaag gejuich in het parlement bij de linkse partijen die voorstander waren van deze natuurherstelwet, zijn er wel gemengde emoties. Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks zei in een reactie dat het belangrijkste is dat deze wet nu eindelijk de eindstreep heeft gehaald. Zo zei hij, we hebben uiteraard een veel sterkere en concretere wet gewild, maar de marges waren ongekend klein. Wat er nu ligt is vooral een verplichting om aan de slag te gaan. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. NAVO-topman Stoltenberg en de lidstaten Duitsland, Polen en Tsjechië zeggen dat er geen sprake van is dat er militairen naar Oekraïne worden gestuurd. Ze reageren op uitspraken van de Franse president Macron. Die zei dat hij op termijn de inzet van grondtroepen in Oekraïne niet uitsluit. Het Kremlin is nu woedend en zegt dat dit uitdraait op een conflict met de NAVO. Stoltenberg zegt net als de VS dat de NAVO geen plannen heeft om militairen te sturen. In Duitsland noemde de voorzitter van de Groenen, de partij van minister van Defensie Baerbock, het überhaupt geen onderwerp. En ook de Poolse premier Tusk en de Tsjechische premier Fiala sluiten het uit. Vorig jaar hadden minder mensen een krediet dan in 2022. Volgens het bureau kredietregistratie gaat daarmee de dalende trend van de afgelopen jaren door. Eind vorig jaar waren er 7,6 miljoen Nederlanders met een krediet. In 2022 waren het er nog 7,8 miljoen. En ook het aantal betalingsachterstanden liep terug met bijna 6%. Mensenrechtenactivist Oleg Orlov is in Moskou veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in diskrediet gebracht. Orlov had zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. De opvang van Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht is tijdelijk dicht. Volgens de veiligheidsregio is het daar overvol. Vannacht sliepen er 154 mensen, terwijl er maximaal plaats is voor 140. En dat leidt allemaal tot lange rijen voor de toiletten en onvoldoende privacy. En de veiligheidsregio Utrecht doet een oproep om andere plaatsen Oekraïners op te vangen. De man die zondagochtend in het havengebied van Gent twee wielrenners doodreed, had veel te veel gedronken. En ook had de Belg al 10 jaar lang een rijverbod. De man van 45 is aangehouden voor dood door schuld. Zijn advocaat zegt dat de man zich niets meer herinnert van het ongeval. Het NOS-journaal. De NS leed ook vorig jaar opnieuw verlies. Dat kwam uit op 191 miljoen euro. De helft minder dan een jaar eerder. De prestaties zijn dus niet op orde. En daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, zegt president-directeur Wouter Koolmees. We hebben heel veel te maken gehad met werkzaamheden, met personeelstekorten, ook in de brede keten. Tegelijkertijd zien we ook dat ook de komende maanden, het komend jaar, er nog heel veel werkzaamheden zijn aan het spoor. Ja, ik hoorde duidelijk een zorg bij u, ook als het gaat om ProRail. U doet een oproep aan het kabinet voor meer geld. Hoe groot is die zorg? U keek de toekomst in, over hoeveel jaar kunnen ze het niet meer aan? Nou, het is niet van vandaag op morgen. Het sowieso geldt, het spoor is een lange termijn bedrijf. Als wij nieuwe treinen bestellen, duurt het 10 jaar, zal ik maar zeggen, voordat die echt operationeel zijn. Dat geldt ook voor de infrastructuur. Dus het gaat niet van vandaag op morgen, maar het heeft over de middellange termijn. Dus zal ik maar zeggen tot 2030. Dat zijn Wouter Koolmees tegen verslaggever Bo Heijmensen. En NS vervoert ook nog steeds minder mensen dan voor de coronacrisis. En NS wil de tarieven van de treinkaartjes volgend jaar verhogen. En dat zou kunnen oplopen, die verhoging, tot meer dan 10%. Een domper voor de vrouwen van het Nederlands elftal. Speelsters Viviane Minima en Victoria Pelova missen morgen de allesbeslissende wedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Duitsland. En dan gaat het om een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Verslaggever Suzanne Morgen bij het Nederlands elftal. Suzanne, waar hebben de basisspeelsters eigenlijk last van? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Miedema die is net terug van een kruisbandblessure en was voor deze interlandperiode al niet helemaal fit. Nou kon ze vrijdag toch wel spelen, was ze toch fit. Nu is de reactie weer niet goed genoeg en heeft ze geen groen licht gekregen van de dokter. Pelova kwam hier al geblesseerd aan. Wat ze precies heeft, weten we niet. De hoop was dat ze woensdag zou kunnen spelen, maar ook niet dus. En dan heb je ook nog te maken met een ziekte bij Danielle van der Donk. Die is een beetje ziek, die trainde vandaag ook niet. Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een groot vraagteken. Ja, behoorlijke aderlating, belangrijk duel. En dan kijkt iedereen naar de bondscoach, Andries Jonker. Ja, die moet puzzelen. Want wat moet je dan, hè? Met elke keer die vervangers. En dat moest hij voor afgelopen vrijdag ook al. Nou heeft hij wel op zich een goede bank zitten. Met onder andere Damaris Eguerola en Kerstin Kasperij. Spelen bij grote clubs, zijn in vorm. Maar ja, dat waren dan al de mensen die je wil inbrengen op het moment dat het zelfs misschien wel een verlenging kan worden. Maar die moeten nu misschien wel starten. En daarachter is die spoeling natuurlijk wel een beetje dun. Dus Jonker maakt zich zorgen. En ik denk dat dat ook terecht is. En hoe hou je dan de sfeer erin? Hoe hou je de hoofden goed? Ja, op de een of andere manier lukt dat dan toch wel. Die training die is net voorbij. En ik zie eigenlijk veel lachende gezichten. Ook al zijn ze net terug uit een heel zonnig Spanje. En is het hier 6 graden. Ze hebben er toch heel veel zin in. En ze gingen ook nog even langer door en zo. Dus ik heb het idee dat ze er nog steeds vol goede moed zijn. We gaan het aankijken. Suzanne Morren bij het Nederlands elftal, dankjewel. Het is nu 11 minuten over 1. Droog en zonnig, weinig wind, 6, 7, 9 graden soms. Morgen droog, vrij zacht en maximaal 11 graden. En Robert Vriezen, hoe staat het op de wegen? Nou, één file heb ik te melden. En dat is ook gelijk wel een flinke op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annebos is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Vanaf knooppunt Galder 6 kilometer file met dik een half uur vertraging. Wil je richting Utrecht rijden om via de noordkant van Breda over de A16, de A59 en de A27. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Na 6 jaren waarin Nederland door de ene na de andere afrekening werd opgeschrikt, hoorden de 17 verdachten in het Marengo-proces vandaag hun straf. Taghi zelf kreeg levenslang, 2 andere verdachten ook. De rest kreeg straffen tussen de 2 en 29 jaar. Betrokkenen noemen dit het meest toxische proces ooit. Maar welke lessen kan de politiek trekken uit dit proces en hoe nu verder? De Nieuwsbv. Dit bespreek ik live uit Den Haag met GroenLinks PvdA-Kamerlid Songül Mütler en Ulisse Elian van de VVD. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hi. Ja, mevrouw Mütler, wat is uw eerste reactie op de uitspraak? Dat er recht is gesproken en dat er sprake is van gerechtigheid. Met name voor degenen die hier ontzettend hebben geleden. Aan de andere kant realiseer ik me ook dat we hiermee niet ondermijnde criminaliteit morgen niet meer hebben. Dus ergens een opluchting. Aan de andere kant ook wel weer heel veel lessen die we hieruit kunnen trekken. Uit deze meest giftige zaak die we ooit als Nederland hebben gekend. En eigenlijk ook onze samenleving heeft veranderd. Ja, laten we zo dieper ingaan op die lessen inderdaad. Meneer Elian, een aantal straffen is flink lager uitgevallen dan het OM had geëist. Hè? Dat hoorden we ook net in het NOS-journaal. Is het nog wel een klap voor de onderwereld? Is het een klap? In ieder geval, kijk, wat belangrijk is vandaag is, het is een belangrijke dag voor de rechtsstaat. De rechtsstaat heeft laten zien, ondanks de moorden die tijdens het proces nog gepleegd zijn, wat echt ongelooflijk is. Maar weet je, we made it. Daarmee bedoel ik, we hebben het einde gehaald en er is recht gesproken. En we moeten ook niet de illusie hebben dat deze criminelen het leuk vinden om vast te zitten. Of het betekent dat ze stoppen met hun criminele activiteit is een tweede. Maar natuurlijk, dit soort straffen hebben wel degelijk een afschrikwekkend effect. Maar wat mijn collega zegt, of het nou het probleem van de georganiseerde criminaliteit oplost, dat natuurlijk niet meteen. Maar ja, je zult wel recht moeten spreken. Vooral ook natuurlijk voor de nabestaanden en de slachtoffers die, en dat is ook uniek, totaal niet niet gehoord in de zin, hun stem is niet eens vertegenwoordigd geweest in dit proces. Dat gebeurt echt zelden dat ja, niemand iets wil zeggen. Niet eens een advocaat die namens de slachtoffers of nabestaanden er was. Ja, wat zegt dat u? Nou, dat de angst overheerst. Kijk alleen al vandaag naar ook hoe wij kennis moeten nemen van het vonnis. Je mag de rechter niet zien, de rechter is anoniem. Er mogen geen beelden gemaakt worden van de verdachte. Je ziet dat de angst voor de terreur van de groep van Tachi wel overheerst. En het is zo belangrijk om daar tegenover te stellen dat we ons niet laten intimideren. Maar ik begrijp best dat slachtoffers en nabestaanden zo bang zijn dat ze niet hebben willen spreken. Ja. Nou, had mevrouw Mutler over lessen, hè, die de politiek hieruit ook kan trekken. Welke lessen trekt u hieruit, meneer Elion? In ieder geval er zijn een aantal te noemen. Laat ik even beginnen bij eentje die echt wel belangrijk is en die te maken heeft met de organisatie van het proces. Dat is hoe organiseer je dit nou? En daarmee bedoel ik, wat voor locatie? Hoe doe je dat met het aanvoeren van de verdachten? Dat is natuurlijk de afgelopen 6 jaar echt een hele operatie gebleken, tot aan het leger aan toe die moest beveiligen. Ik heb daarom altijd gepleit voor zorgen nou voor dat de verdachten via videoverbinding aanwezig kunnen zijn ter terechtzitting. Overigens, het bizarre is dat juist bij het uitspreken van het vonnis vind ik dat iedereen er had moeten zijn. En een aantal schitterden in afwezigheid, onder Ridwan Taghi zelf. Ridwan Taghi ook, inderdaad. Ja, zijn middelvinger. Hij was er niet eens via videoverbinding. Hè? Dus hij zei eigenlijk, het boeit me niet, dit vonnis. Maar kun je zo iemand dwingen om daarbij aanwezig te zijn? Zeker, zeker. Er is al een wet die nog niet is ingevoegd. Maar waarin staat dat verdachten verplicht bij ernstige delicten aanwezig moeten zijn. Maar de rechter had het ook kunnen bevelen. Het is jammer. Het geeft me vandaag ook weer een... Je ziet dat hij probeert te manipuleren en naar de touwtjes probeert te trekken. Maar een les is die organisatie. Dat moet je echt slimmer doen. En volgens mij is een les dat sommige criminelen zich niet zullen aantrekken van hun detentie. Want velen van hun waren al enkele jaren gedetineerd. Maar we hebben natuurlijk heel veel incidenten meegemaakt de afgelopen jaren. Ja, waarvan ook communicatie vanuit zwaar beveiligde gevangenissen. Mevrouw Mutler, u begon eigenlijk over die lessen. Wat is de belangrijkste les die u trekt uit dit hele proces? Ook voor mij zijn dat een aantal. Laat ik beginnen met de inzet van de kroongetuigen. Om daarmee ook bewijs te vergaren om deze verdachte van ondermijnde criminaliteit in de gevangenis te krijgen. Dat heeft natuurlijk heel veel voeten en aarde gehad. Namelijk dat deze kroongetuigen inzet toch niet helemaal goed doordacht was. Nee. En dat heeft natuurlijk ook het OVV-rapport laten zien. Namelijk dat er ontzettend veel oog was voor de deal die met zo'n kroongetuige werd gemaakt. Mm-hmm. Om de grote vissen mee te vangen. Onder andere Taghi en zijn collega's. Maar er was niet voldoende nagedacht over beveiliging. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat helaas de broer van de kroongetuige, ondanks waarschuwingen, is vermoord. Ja. Maar dat geldt ook voor de dood van Dirk Weersum en de Vries. Dus eigenlijk is de grootste les die we hieruit mogen trekken. Hartstikke goed dat we de kroongetuigen inzetten voor dit soort grote vissen. Maar dan moet er wel de beveiliging zodanig ingericht zijn, zo optimaal zijn, dat die veiligheid geborgd is. Er is op dit moment geen enkele advocaat meer, zou ik kunnen stellen, om een kroongetuige bij te staan vanwege al de risico's. Dat is denk ik de grootste les die ik hieruit trek. Dat wij dus niet zomaar tot uitbreiding van het middel kunnen gaan. Voor mij een ultimum remedium. Een laatste redmiddel. Voordat we de veiligheid hebben gegarandeerd. Of gegarandeerd is natuurlijk lastig, maar geborgd in ieder geval. En heel veel risico's hebben weggenomen. En wat ik ook heb geleerd is dat we ook moeten gaan inzetten in politiecapaciteit. Want een van de voordelen van dit proces was ook, was dat politie de PGB-berichten die versleuteld zijn, heeft kunnen kraken, waardoor ze ook tot informatie zijn gekomen. En dat kan natuurlijk ontzettend interessant zijn voor verdere vervolging in de toekomst van verdachten. Want de inzet van zo'n kroongetuige is wel kwetsbaar gebleken. Nou, dat is blijkt, denk ik een les. Want zo'n kroongetuigenregeling, hè, meneer Elian, wat vindt u daarvan, van die kroongetuigenregeling? Zijn we daar te makkelijk mee omgegaan? Te makkelijk zou ik niet willen zeggen. Overigens, ik onderschrijf wat collega Mutler zegt. De belangrijkste les misschien uit dit proces is inderdaad dat je de inzet van zo'n kroongetuige en tot in alle facetten heel goed moet afwegen. Ik benoemde dat niet, omdat dat een deel is waar ik me niet echt mee bezighoud. Maar had het bijvoorbeeld ook bekendgemaakt moeten worden tijdens het proces? Nou ja, kijk, wat volgens mij wat kijk, het is een hele trieste constatering, maar er zijn 3 moorden rondom de kroongetuigen gepleegd. Dus de inzet daarvan zul je heel goed moeten afwegen. En je moet ervoor zorgen dat je het bewaken en beveiligen, overigens in brede zin van het woord, dat is niet alleen het getuigenbeschermingstraject bijvoorbeeld, maar ook het bewaken en beveiligen van advocaten, dat je dat volledig op orde hebt. Ik denk wel dat de inzet van de kroongetuigen, hoe bizar ook, maar vandaag toch blijkt dat die nuttig is gebleken. Dat is natuurlijk, ik zeg bizar, want ik weet niet of Nabil B. dat zelf ook zo ervaart met alles wat er gebeurd is. Maar de rechter, ik moet het vonnis nog bestuderen. Maar wat ik ervan begrijp is dat de rechtbank in ieder geval tot het oordeel is gekomen dat de verklaringen betrouwbaar zijn en ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het oplossen van moorden. Dus volgens mij de inzet van de kroongetuigen kan zinnig zijn, volgens mij ook breder. Maar ja, je moet de veiligheid van betrokkenen absoluut. Moet je dat ook wel kunnen garanderen, inderdaad. Absoluut. En daar ook dus een advocaat die het wel bereid wil is te doen. Hè? Onder de jongens, op zover ik weet, de enige die. Dat hebben we meegekregen, inderdaad. Ja. Ja. U gaf het in het begin ook al aan, hè? Criminele organisaties. Het is lastig om daar de vinger op te leggen. Al 2 jaar lang is uw collega minister Jesse Gus daar heel erg druk mee bezig. Ze trekt fel van leer, hè, tegen criminele organisaties. In een recent stuk in NRC concluderen wetenschappers en advocaten dat de resultaten echter uitblijven. Wat gaat er mis, meneer Elian? Ik heb het stuk in NRC gelezen. Kijk, veel wordt natuurlijk ook bepaald vanuit welke perceptie je naar de materie kijkt. Kijk, ik denk dat de minister de pech heeft dat het ontmantelen van grote criminele netwerken niet altijd in cijfers is uit te drukken. Maar het is natuurlijk een feit dat als je kijkt naar het criminele netwerk van Taghi, ja, dat is voor een deel. Let op, een deel zijn er nog niet echt wel voor een deel ontmanteld. Alleen hoe je dat dan terugziet in cijfers, dat is natuurlijk lastig. Ik denk dat waar het uiteindelijk om gaat, is dat. En dat is eigenlijk ook een les die we hieruit helaas moeten trekken. Ja. De georganiseerde criminaliteit is niets ontziend gebleken. Ja, precies, want u zegt cijfers, maar het is toch evident als we gewoon naar de straat kijken, als we naar ook de vreselijke incidenten kijken. Zeker. Ik bedoel, bijna dagelijks vinden er explosies plaats in Nederland. Maar ik onderscheid, en dat heeft ook allemaal te maken met de georganiseerde drugscriminaliteit natuurlijk. Maar wat je ziet, wat minister Jesselges heel erg heeft geprobeerd, is het weerbaar maken, noem ik het altijd, van allerlei pijlers. Dus je hebt nieuwe wetgeving nodig. Je moet de politie op orde brengen. Je moet bewaken en beveiligen op orde brengen. En dat kost tijd? Kost dat tijd. Je zult een heleboel moeten doen, zoals bijvoorbeeld Italië ook al gedaan heeft. Ik kijk heel even naar uw collega. Precies, want ik zie u even schudden. Mevrouw Mütler, wat is uw reactie? Ik ben wel kritisch op met name de uitvoering. Ja. Kijk, op het moment dat je dingen. Plannen maakt om bijvoorbeeld de kroongetuigenregeling uit te breiden naar door kleinere vissen in te zetten om grotere vissen te vangen. Hè, om in de bewoordingen van de minister te blijven. Mm-hmm. Maar je hebt de organisatie niet op orde. Het OM. Die gaat en over de deals en was verantwoordelijk voor het beveiligen en het veilig houden van nabestaanden, of tenminste de kroongetuigen, hun familieleden en betrokkenen daaromheen. Maar als de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, als communicatie niet goed gaat en versnipperd is, dan heb je in de uitvoering dus niet de juiste regie gevoerd om jouw uitspraken, namelijk jongens, we gaan criminele organisaties ontmantelen, we gaan ze hard aanpakken, om dat te realiseren. En daar ben ik wel heel erg kritisch op. Dus je kan wel roepen dat je ondermijnde criminelen wil pakken. Mm-hmm. Maar als de politie kampt met capaciteitsprobleem, als het OM heel erg de opsporing in gedachten heeft bij dit soort deals en weinig oog heeft voor waar slachtoffers, in dit geval de familieleden van slachtoffers, mee kwamen. En aannames niet voldoende toetsen. Dat was denk ik ook wel een hele concrete advies of conclusie van het OVV-rapport. Dan denk ik, de uitvoering faalt. En dat mag ik best wel de minister aanrekenen. Want niemand heeft die verantwoordelijkheid voor genomen. Als we terugkijken naar het hele rapport. Prima, maar je moet nu wel gaan kijken hoe je dat kan verbeteren. Juist. Maar met verbeteren betekent ook dat we ook naar de straat moeten kijken. Ook moeten kijken van hoe pakken we dan criminelen aan? Gebeurt dat wat u betreft, meneer Elian, voldoende? Dat is een hele brede vraag, hè, mevrouw Gibbs. Wel even één opmerking. Mevrouw Yesilgus is pas minister geworden, januari 22. Hè. Ja. Dus volgens mij heeft ze vanaf dat moment... En je kunt verschillen over moeten de aanpak. Moeten we strenger zijn? Nou ja, strenger. Kijk, wat zij volgens mij echt wel op een hele goede manier heeft gedaan... is... volgens mij zijn we het allemaal over eens. We zijn best wel naïef gebleken met het land, de rechtsstaat. En zij probeert echt op uit alle kanten die pijlers overeind te trekken. Gaat dat makkelijk? Nee. Zitten daar problemen in de uitvoering? Zeker. Kijk, en criminaliteit aanpakken op straat. Ja, dat is zo'n brede vraag. Dat heeft te maken met het verdienmodel. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook kijken... hoe zorg je ervoor dat jongeren, als je kijkt nu... uithalers die zo jong zijn, explosies... Ze zijn nu 11, 14 jaar oud, hè? De jongste is 14 jaar oud, volgens mij, in Rotterdam. Maar ook explosies die... Ja, excuses, dus 14 jaar oud inderdaad. Ja, 14 volgens mij. Ja. Hij moet nog veroordeeld worden. Maar... Klopt. Je ziet met name dat de onderwereld zich heel erg manifesteert in de bovenwereld. En dat doen ze op heel veel manieren, met name in kwetsbare wijken. Dat is ook echt wel een voedingsbodem om die jonge aanwas mee te krijgen. Vergis je niet, Tachi was ook gewoon een middelbare scholier in... Wat is het, Culemborg? Heeft hij ook op school gezeten? Moet ergens begonnen zijn ook. Het is ergens begonnen. Ja. En op het moment dat je dat soort jongens op jonge leeftijd, wanneer ze hun eerste delicten dreigen te plegen of hebben gepleegd, niet bij de hand pakt of op een effectievere manier straf. Want we kunnen wel heel erg hard roepen, dan gaan we ze allemaal in de gevangenis stoppen. Maar we weten donders goed dat de jongeren, laat ik Teilingen uit maar als voorbeeld nemen, er slechter uitkomen omdat de gevangenis de grootste universiteit blijkt te zijn van criminelen. Dus meer preventie. Ja, we zitten daar ook hele gevaarlijke jongens tussen. Dus wat mij betreft, effectief straffen van deze jongeren, ze bij de hand nemen. Via school, via specialistische jongerenwerkers... waar ik al eerder voor heb gepleit... zodat ze op het rechte pad blijven. Want die jonge aanwas... want we hebben nu Tachi en zijn metgezellen... die hebben nu te horen gekregen dat ze in de gevangenis weer moeten blijven. Maar er zijn weer nieuwe Tachis ontstaan en opgestaan... die het werk gaan voortzetten. Even één ding, Tachi heeft de drugslijn van zijn vader overgenomen. Dus we moeten even Tachi niet... Het gaat ook nog van generatie op generatie? Die drugslijn, er was hash, heeft hij omgezet in cocaïne. Zo is hij een kingpin geworden, maar dat terzijde. Goed, het laatste woord is hier in ieder geval nog niet over gezegd. Er is nog veel werk aan de winkel. Dank u wel, VVD-Kamerlid Ulus Elian en PvdA GroenLinks-Kamerlid Songül Mütler. Ik ga meteen eventjes naar onze buren van Bureau Buitenland. Waar gaan jullie naartoe vandaag? We gaan onder meer naar Wagner, het huurlingenleger van Prigozhin. Je weet het vast nog, die afgelopen zomer in een vliegtuigcrash overleed, om het leven kwam. Hij maakt een doorstart, of althans het leger, op Afrikaanse continent. Dankjewel. Wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij.